Umutsuz olduğu bir anda sevmek isterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın, kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa, hemen tatlı uykundan uyan. Çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Mutsuz olduğu bir anda sevmek isterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın, kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa, hemen tatlı uykundan uyan. Çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Sana benden bahsediyorsa, hemen tatlı uykumdan uyan. Çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Sevmekten hiç usanmam.